I witam bardzo gorąco, jeżeli wam się wydaje, że to już był koniec koncertu, to nie, bo jeszcze była Gaduła, jeszcze Manu Czoło był na scenie, jeszcze był gotowy do grania, my śpiewaliśmy 100 lat i cieszyliśmy się, że mamy do czynienia z tak niesamowitym koncertem. Gorąco, gorąco witam wszystkim i wszystkich. I tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy mieli dłuższy fragment naszego koncertu, no można powiedzieć historycznego, bo to co zrobiła La Ventura, czyli czterech gosków na scenie, to przychodzi ludzkie pojęcie, tyle żaru, tyle emocji, tyle w tym wszystkim było energii, czyli można powiedzieć uczciwie zapracowali na ten koncert. Mało tego, Manu Czoło miał kłopoty z nogą, a więc powiedział, że nie wiem co, będę skakał, a schodząc ze sceny kuślikał na jednej nodze i z powrotem wpadał na scenę, aby się bawić, aby razem nas rozgrzewać do takiego typowego woodstockowego boju. Oprócz tego, o, słyszycie to 100 lat? Posłuchajcie przez chwilę. Wtedy ja stoję obok i mówię, to taki specjalny song. Manu Czoło, a kto? Manu Czoło. Ponieważ ty mi tą pieśnią naszą polską, taką biblijną polską pieśnią, stolo, taką, którą kochamy, żegnamy wszystkie zespoły. Ale dzisiaj wrócimy do samego początku, a więc początek tego niesamowitego koncertu, kiedy Manu Czoło wszedł na scenę i zaczął nas rozgrzewać. Moi drodzy, przepiękny, najpiękniejszy chyba koncert dla mnie, jaki w ciągu 20 lat odbył się na scenie przy Stanku Uco. Przed wami, szanowni państwo i słuchacze, trójkowej, kręciowej. Manu Czoło na tegorocznym przystanku Woodstock i wejdźcie w te niezwykłe, bujane, przepiękne, cudowne, kochające wszystkich ludzi dźwięki. Ajde, mamy chętny! fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una chapola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. A wysłuchacie koncertu Mano Chao z Entlaventura, z tegorocznego przystanku Woodstock Kostrzynie nad Odrą. Przez cały czas koncertu z ostatniego przystanku Woodstock, czyli Manu Chao i La Ventura. Oj, się działo.

Manu Chao i La Ventura w niesamowitym koncercie na tegorocznym przystanku Woodstock, a dzisiaj mamy to w kręciole. Thank you, my people! Thanks for the energy! Thanks for the heart, my people! Czekuje Polska! Ole! Czekuje Polska! In Palestine. respira, tonight you go crazy, this world go crazy, it's no fatality. Come outside, grimelo a fuerte. Come outside, we shout. Manu Chao i La Ventura na ostatnim przystanku Woodstock. Koncert życia dla mnie. serenito sin ver mi sangre de la vida. No me hagas sufrir más, mi vida. Bala perdida por la gran vía, charquito de alabar. No quiero que te vaya, no quiero que te aleje. Cada día más y más, mi vida. Lucerito sin ver mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Y yo voy, oh, oh, oh, oh. Y yo voy, y yo voy, oh, oh, oh, oh. Y yo voy, mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón. Mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Y yo voy. Listen to the beat, my beat of the song song. Doesn't need my head like a bong bong. Listen to the beat, my beat of the song song. Doesn't need my head like a bong bong. Listen to the beat, listen to the beat. Listen to the beat, my beat of the song song. Doesn't need my head like a bong bong. Listen to the beat, my beat of the song song. Doesn't need my head like a bong bong. Listen to the beat. To the beat. To the boogie like one big flop. Don't know about a soul, one habit drop. Steal my soul and rubber. Burning up with a put us the fever. To the beat, a beat of a song song. Listen in my head, my head of the bomb down. I listen to the beat, a beat of a song song. I'm buzzing in my head. Standing on top with a kick on fire. Kick on jive on the cabinet boogie. Matter with me, what's the matter with me? Play like a shaking under, the top gun at 270. A beat of a song song, I'm buzzing in my head. My head like a bomb dog. I listen to the beat, a beat of a song song. I'm buzzing in my head, my head like a bomb dog. I listen to the beat. Listen to the beat, a beat of a song song. Buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song song. Buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, listen to the beat. Paris, Paris, not the place to be. For little monkey in a French chimpanzee. Never been on the scene, you can't be. Beat of a song song, buzzing in my head. Stok odliczył, bo już grubo po godzinie pierwszej z drugiego na trzeciego dnia sierpnia. A panowie, w doskonałej formie Manu Chao i La Ventura raczyli nas fantastycznymi dźwiękami. Echo! Feel a good life. Thanks for the energy. Thanks for the force. Always perfect. Drodzy, tak się gra na przystanku Woodstock. Tak się gra, by podziękować wszystkim, którzy są z nami podczas styczniowej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jedynym organizatorem całego tego przedsięwzięcia i to my i nasza ekipa robi wszystko, aby ten koncert i ten festiwal przebiegł jak najlepiej. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali razem z nami, wszystkim służbom, a także dziękuję tym wszystkim, którzy przyjechali na przystanek Woodstock. Panowie we czwórkę dali taki czas, że można było po prostu tylko patrzeć, słuchać, bawić się i uczyć, w jaki sposób artyści mogą przez ponad 90 minut na scenie pokazać swój kunszt. Do tego koncertu będziemy wracali jeszcze nie jeden raz. Dzisiaj chciałem wam przedstawić większy fragment całego przedsięwzięcia, ale przecież mamy na to cały rok. Moi kochani, jeszcze raz wielkie dzięki za tegoroczny przystanek Woodstock. Także wszystkim dziennikarzom, którzy przyjechali w ogromnej ilości. Z programu trzeciego byłem ja i Piotr Med, za co mu też dziękuję, bo prowadził przepiękne rozmowy na Akademii Sztuk Przepięknych. Ja się już z wami żegnam. Za tydzień już jesteśmy na żywca. Audycję realizowała Grażyna Mazurczak, a przy, no nie przy mailach, ale czuwał także Krzysiu Dobiec, a ja ściskam was serdecznie. Pogodnych wakacji mam, życzę wszystkim. Bądźcie wypoczęci, kiedy się znowu spotkamy za tydzień z ogromną dawką muzyczną. Kocham was bardzo i dzięki za ten niesamowity przystanek Woodstock. Panowie nie przestali grać. Cały czas Manu Chao i La Ventura na tegorocznym przystanku Woodstock. Cześć, siema. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 sierpnia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A jednak rosyjskie ciężarówki z pomocą humanitarną dla wschodniej Ukrainy nadal czekają na granicę odprawa najwcześniej jutro rano. Edward Mazur może domagać się odszkodowania. Będę namawiał pana Mazura, to znaczy, czy się uda. Prokuratura umorzyła dziś jego wątek w sprawie zabójstwa generała Papały. Ponad milion uczniów może liczyć w nowym roku szkolnym na bezpłatne posiłki w szkołach i świetlicach. Wcześniej informowano, że pierwsze rosyjskie ciężarówki z pomocą dla wschodniej Ukrainy są już na przejściu granicznym Donieck-Kizwarino. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że zawróciły i nadal czekają przed granicą. Telewizja Rosja 24 poinformowała, że ciężarówki musiały wieczorem zawrócić na rosyjską stronę granicy. Sytuacja jest co najmniej dziwna. Ukraińscy celnicy, którzy mieli sprawdzić ładunek, po prostu nie pojawili się na miejscu. Ich telefon też nie odpowiada. Rosyjski korespondent, który jest na przejściu granicznym, stwierdził, że wcześniej zostały uzgodnione wszelkie kwestie dotyczące kontroli pojazdów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To wiadomości z Rosji, teraz z Ukrainy. Ukraińcy twierdzą, że zaczną odprawiać rosyjskie ciężarówki najwcześniej rano, gdy otrzymają dokumenty dotyczące zawartości transportu, bo takich nie dostały. Mają oni przekazać ładunek przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Ci zaplombują pomalowane na biało tiry, które wjadą na terytorium Ukrainy. Ogółem kolumna rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych składa się z 250 ciężarówek, które przewożą około 2000 ton towarów. Oznacza to, że niektóre nie są całkowicie wypełnione. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I jeszcze najnowsze dane dotyczące ukraińskich uchodźców. Według ONZ od początku walk sił rządowych z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy swoje domy opuściły. Co najmniej 415 tysięcy uchodźców. 190 tysięcy osób przemieściło się w różne rejony Ukrainy. Niemal 200 tysięcy uciekło do Rosji. Nieco ponad 14,5 tysiąca przyjęła Polska, a niemal 14 tysięcy Białoruś. Wiadomo, że spośród blisko 200 tysięcy osób, które udały się do Rosji, 78 tysięcy wystąpiło o przyznanie statusu uchodźcy. ONZ zastrzega jednak, że liczba osób, które opuściły swoje domy, może być większa, bo nie ma centralnego systemu rejestracyjnego. Śledztwo w tej sprawie trwało latami, ale dziś już wiadomo, że Edward Mazur jest poza podejrzeniem w sprawie zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Łódzka prokuratura, która bada sprawę morderstwa generała, umorzyła śledztwo w wątku dotyczącym polonijnego biznesmena, bo nie ma dowodów winy Mazura. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie się on domagał odszkodowania. Jego adwokat zapowiada, że będzie go do tego namawiał. Do zabójstwa generała Marka Papały doszło 16 lat temu. Pierwotnie śledczy zakładali, że były szef policji zginął, bo był niewygodny dla środowisk przestępczych. Obecnie wszystko wskazuje na to, że byłego szefa policji mogli zabić złodzieje gangu kradnącego samochody. Dlatego śledztwo w sprawie Mazura umorzono, ale jak zastrzegł Jarosław Schubert z prokuratury apelacyjnej w Łodzi. Umorzenie śledztwa zostało poprzedzone bardzo szczegółową analizą zgromadzonych dowodów. Ale to w ocenie Sylwestra Latkowskiego, redaktora naczelnego Wprost i autora książki oraz filmu o zabójstwie Papały, nie oznacza, że Edward Mazur i jest aniołem. To nie jest anioł, to nie jest człowiek czysty. To jest człowiek, który też miał kontakt ze środowiskiem przestępczym. Tyle, że w tej konkretnej sprawie jest niewinny i należy mu się odszkodowanie za areszt, podsumowuje jego pełnomocnik, profesor Piotr Kruszyński. Będę namawiał pana Mazura, zobaczymy, czy się uda. Edward Mazur w związku z zarzutem namawiania do zabójstwa generała Papały w areszcie spędził kilka miesięcy. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Ponad milion dzieci w Polsce będzie mogło skorzystać w tym roku szkolnym z bezpłatnego dożywiania w szkołach czy w świetlicach. Chodzi przede wszystkim o dzieci z najuboższych rodzin, ale gminy mają możliwość zapewnienia wsparcia także uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, czyli do 684 zł na osobę w rodzinie, zapewnia Jan Łobarzewski z resortu pracy i polityki społecznej. Tak jak było w poprzednim programie, został zachowany pewien mechanizm udzielania pomocy na wniosek dyrektora szkoły. I to może być, jest udzielane zupełnie bez ustalenia kryterium czy też sytuacji dziecka. I tutaj niewymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W Nowym Sączu na przykład z darmowego posiłku skorzysta ponad 1000 uczniów, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józef Markiewicz. Jesteśmy przygotowani nawet na to, że po rozpoczęciu roku szkolnego będą zgłaszać się rodzice i pracownik socjalny będzie przyjmował takie zgłoszenia. Nie czekając już nawet na skompletowanie dokumentacji, będzie przekazywał informacje agentowi o liczbie dzieci, które będą w danej szkole korzystać z dożywiania. Dożywianie jest organizowane przez gminy, które ponoszą od 20 do 50% kosztów. Resztę dokłada budżet państwa. Niektóre szkoły korzystają też z programów organizacji pomocowych, takich jak Caritas czy Polska Akcja Humanitarna. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz w Trójce Sport i Tomasz Grozdowski. Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Bonn Niemców 88-76 w meczu czwartej kolejki grupy C kwalifikacji Mistrzostw Europy. Awans się przybliża, bo teraz przed naszymi koszykarzami łatwiejsze teoretycznie mecze. Najbliższy przeciwko Luksemburgowi, z którym na wyjeździe Polacy wygrali 113-61. Piąty wygrany mecz w ciągu ostatnich 10 dni. Jerzy Janowicz pokonał w trzech setach rozstawionego z numerem 12 Francuza Eduarda Rogera Vasselin i awansował do ćwierćfinału turnieju w Winston-Salem. W następnym meczu Polak zmierzy się z Belgiem Dawidem Goffin, który wyeliminował Fina Jarko Nieminena. Ci, którzy muszą walczyć, walczą w eliminacjach do US Open, który rozpoczyna się dosłownie za chwilę. Urszula Radwańska po zwycięstwie nad Chorwatką Aną Koniuch awansowała do drugiej rundy eliminacji. Zagra w niej z Holenderką Hogenkamp, która dziś ograła Magdalinette. Za nami pierwsze mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Maribor zremisował z Celticiem 1-1, Lille przegrało z FC Porto 0-1, Albor zremisował z Apoelem 1-1, Standard Liège przegrał z